जाने कब क्या कर बैठे, दिल ऐसा दीवाना है, दिल को थाम के रखना लोगो, मौसम बड़ा सुहाना है। दिल दे दिया मैंने, दिल ले लिया। Thank you.